أستغفر الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين بحرمة حبيبك الأمين أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن أصدق الحديث كتاب الله وأصدق الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ صَدَقَ رَسُولُ اللّٰهِ وَنَتَقَ حَب۪يبُ اللّٰهِ ف۪ي مَا قَالْ اَوْكَ مَا قَالْ Aziz müminler, muhterem Müslümanlar, mübarek Ramazan-ı Şerif bu sene biraz da günlerin kısa olmasından olacak herhalde. Çok çabuk geçti. Çok hızlı, çok süratli geçti. Fazla farkına varamadan, fazla tadına varamadan aramızdan ayrılıp gitti. Allahu Teala aramızdan ayrılan bu muazzam, bu mübarek Ramazan-ı Şerifi bizden hoşnut olarak ruzi cezada hakkımızda şefaatçi eylesin inşallah. Elimizden geldiği kadar, dilimizin döndüğü kadar, gücümüzün yettiği kadar değerlendirmeye çalıştık. İnşallah arızasız bir şekilde aksatmadan, herhangi bir arızaya meydan vermeden Ramazan oruçlarını eksiksiz tuttuk ve namazlarımızı kıldık. İnşallah fitrelerimizi gününde vaktinde ödemiş olduk. Zekat vermekle mükellef olan kardeşlerimiz inşallah onları da hesaplayıp bu ilahi emaneti yerine sahibine vermiş oldular. Hüsnü zan ile bakarak ehli imanın Ramazan-ı Şerif'i değerlendirdiğine ve ihya ettiğine İhya olduğuna kanaat ederek bayrama ulaşmış olduk. Allahu Teala Ramazan bayramına bizleri kavuşturduğu gibi Ruz-i Mahşer'de affedilmiş olan, lütfedilmiş olan, cennet ehli olan müminlere bahşettiği bayramı bizlere de bahşetsin inşallah. Asıl bayram o zaman tabii. Hesabımız, kitabımız görüldükten sonra cennete doğru sevk edilen ehli imanın arasında bulunmak tabii ki ebedi bayram, sermedi bayram, hakiki bayram o zaman olacak. Allahu Teala cümlemize nasip etsin inşallah. Cennet kapısına gelindiği zaman vazifeli melek biliyorsunuz selamun aleyküm tübtüm fedhulûhâ hâlidîn. Sadakallâhül azim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi artık sizin üzerinize olsun. Fedhulûhâ, girin şu cennete. Hâlidîne, ebediyen içinde kalmak ve bir daha çıkmamak şartıyla ve şekliyle cennete girin dediği zaman hakiki bayram o zaman tecelli edecek. Allahu Teala o tecelliye cümlemizi mazhar eylesin. Şimdi bugün ezan-ı Muhammediye kadar sohbet tarzında inşallah, gerçi hava soğuk değil ama sitemizin kapalı olması sebebiyle, iş yerlerimiz kapalı olması sebebiyle eski cemaatimiz burada hazır olmadı ve belki olmayacak. Ama mevcut olan sizlerle, siz kardeşlerimizle sohbet tarzında bilhassa bugünlerin manasını, bugünler biliyorsunuz Yevmül Fıtır'dır. Yani fıtra bayramı diyoruz. Bunun ne demek olduğunu, fıtır bayramının veya fıtır kelimesinin, fıtra kelimesinin ne manaya geldiğini ezan okununcaya kadar sohbet tarzında sizlere inşallah arz etmeye çalışayım. Fıtra, fıtrat, fıtır, yevmül fıtır, idi fıtır, çok böyle bu kelimeler çok var fıkıh kitaplarında. Bunların hepsinin ne manaya geldiği de biraz önemli. Mana bakımından, maksat bakımından önemli. Onları da kısaca derli toplu şekilde anlatarak hususi bir fıtra sohbeti yapmaya çalışalım. Allahu Teala sohbeti Muhammediyenin bereketine bizim de sohbetimizi ilhak eylesin. Kainatta en büyük sohbet, en verimli, en mükemmel sohbet Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin yaptığı sohbettir biliyorsunuz. Ondan daha mükemmel sohbet olamaz. Kainatın efendisi, rahmeten lil alemin olan Zat-ı Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselamın yaptığı sohbetin derecesine hiçbir sohbet ulaşamaz. Bundan dolayıdır ki sahabe yahut ashab kelimesi sohbet kökünden geliyor. Sahabe demek sohbet-i Muhammediye ile yetişmiş insanlar demek. Sahabe, ashab-ı kiram, sahabe-i kiram, sahabe sohbet. Yani kainatın efendisinin sohbetinde yetişmiş, pişmiş, gelişmiş, şekillenmiş, terbiye edilmiş mübarek insanlar demek sahabe. O sohbetten kaynaklanmış. Bundan dolayıdır ki Efendimiz ne diyor? Eshabi kennücumi. Benim sahabem, benim ashabım, benim sohbetime mazhar olmuş insanlar, benim meclisimde, benim mescidimde, benim sohbetimde yetişmiş olan sahabeler tıpkı gökyüzündeki yıldızlar gibidir. Nücum, Arapça yıldız demek. En necmü. Necim, yıldız. Nücum, yıldızlar. Hani necmeddin deriz. Ne demek necmeddin? Dinin yıldızı demek. Müneccim de buradan geliyor. Müneccim ne demek? Yıldızla uğraşan kişiler demek. Müneccim. Yıldızlar gibidir benim sahabem. Fe eyyihim ikredeytüm ihtedeytüm. Hangisine tabi olsanız direkt cenneti bulursunuz diyor. Öyle yetişmiş adamlar. Nasıl yetişmesinler ki? Ebu Hureyre radıyallahu anh Efendimiz'e soruyorlar. Biliyorsunuz Ebu Hureyre çok uzun yaşamıştır. Çok uzun yaşadı Allah'tan. Peygamberimizi göremeyen tabi'in sınıfından gelen müminler onunla çok görüştüler. Bilhassa sık sık çok çok görüştüler. Ve sordular Ebu Hureyre'ye, ya Ebu Hureyre, ey mübarek Ebu Hureyre, sen Allah'ın Resulü'nün sohbetinde en çok bulunanlardan birisin. Hakikaten öyle. Hatta Ebu Hureyre diyor ki, ben işimi, gücümü tamamen bıraktım diyor. Allah Resulü'nün önünde, yanında, yüzünde, devamlı meclisinde bulundum. Çok az yiyecekle kanaat ettim, çok az şeye kanaat ettim. Ama bütün günümü, saatimi, vaktimi Allah Resulü'nün sohbetine verdim diyor. Hatta o kadar mübarek yüzüne, cemaline baktım, takip ettim, ilgilendim ki sabah namazından sonra mescitten çıkıp hücre-i saadet dediğimiz kendi odasına istirahata çekilinceye kadar huzurunu terk etmedim. Kaç defa kirpiğini kirpiğine çarptığını saydım yazdım diyor. Hiç gözünü yüzüne ayırmamış mübarek. Öyle takip ettim diyor. Sordular, siz Allah'ın Resulü'nün sohbetinde çok bulunanlardan, en çok bulunanlardan birisisiniz. Birisiniz. Ya Ebu Hureyre, nasıl sohbet dinlerdiniz? Allah Resulü'nün sohbetini nasıl telakki ederdiniz? Nasıl oturur, nasıl kalkar, ne yapardınız? Nasıl davranırdınız? Tarzınız, tavrınız ne olurdu? Diye sordukları zaman verdiği cevap şudur ve bütün kitaplara geçmiştir. Allah Resulü sohbet ederken öyle dikkatli, öyle itinalı, öyle tertipli, öyle terbiyeli, öyle dengeli, öyle sessiz, öyle titiz davranırdık ki ağzından kainatın efendisinin ağzından çıkan kelimeleri, heceleri, cümleleri, manaları aman kaçırmayalım diye öyle dikkatli dinlerdik ki sanki her birimizin başında bir kuş, başında bir kuş varmış, kıpırdasak o kuş uçup gidecekmiş gibi dinlerdik diyor. Böyle, hani şöyle yapsa kuş gidecek ya. O kadar dikkatle, itinayla, özenle dinlerdik. O dinleyiş, o sohbeti alış sahabe-i kiramı yıldız mevkiine getirmiştir. Yıldızlar onlardır. Ama şimdi bir de zamanımıza bakın, zeminimize bakın, ülkemize bakın, bölgemize bakın, beldemize bakın, alem-i İslam'a bakın. Yıldız diye kime diyorlar? Şarkıcılara. Yıldız diye futbolculara diyorlar. Yıldız diye şantözlere diyorlar. Neuzubillah. Kim daha muazzam soyunuyor, affedersiniz kahpelik ediyor, fahişelik ediyor, insanların şehvetini daha çok kim tahrik ediyorsa onun adına ne diyorlar? Yıldız diyorlar. Hangi kadın daha çok şehveti, şeytanı galeyana getiriyorsa, hangi kadın çıplak, aşifte rezaleti teşvik ediyor, tahrik ediyorsa, nefisleri azgınlaştırıyorsa, sahnede ne kadar çok soyunabiliyor, ne kadar çok rezalet icra ediyorsa, maalesef bugün onlara yıldız diyorlar. Amerika'da da böyle, Avrupa'da da böyle ve üzülerek kaydedelim ki %99'u Müslüman olduğu söylenen Türkiye. Yıldız kelimesinin gavurcası biliyorsunuz nedir? Star. Star yıldız demekmiş. Süper star çok fazla ileride bir yıldız. Bütün yıldızların önünde ve yükseğinde olan yıldız, süper yıldız, süper star. Böylece rezillere, sefillere, denilere ve Allah katında santim kıymeti olmayanlara yıldız diyorlar. Ya sanki bunlar insanların önderleriymiş gibi, bunlar insanların rehberleriymiş gibi. Yıldız tabir ediyorlar. Halbuki kainatın efendisi kime yıldız diyor? İnne eshabi kennücum. Yıldızlar benim sahabelerimdir. Esas yıldız onlar. Bi eyyihim iktedeytüm, iktedeytüm. Kesinlikle hangisine tabi olursanız, hangi sahabenin peşinden giderseniz, vallahi cennete gidersiniz. Bu kadar sağlam. Garanti veriyor Peygamber ya. İnsanlar, Allah Resulü'nün sohbetinde yetişen bu muhteşem yıldızları terk edip, şeytanın teknesinde yetişen bu şehvet yıldızlarını, rezilleri, sefilleri, denileri, alçakları önlerine aldığı günden beridir ki dünya içinden çıkılmaz hale geldi mi gelmedi mi? Geldi. Yaşanmaz hale geldi. Allahu Teala dünya insanlarına, dünya Müslümanlarına yeniden sahabe-i kiramın peşine düşmeyi nasip eylesin inşallah. Onların peşine düşmeyi. Sohbet buradan geliyor. Musahabe yani sohbetleşmek. Sohbet olmayan yerde hiçbir hayır bereket yoktur. Dinin de biliyorsunuz bütün hakikati özelliği sohbete, daha diğer bir tabirle nasihata dayanır. Hazreti Peygamber Efendimiz ne buyurmuşlar? Eddinü en nasihatü. Bakın iki kelimelik hadistir bu. Eddinü en nasihatü. Din nasihattır. Nasihat da sohbettir yani. Çünkü bir kimsenin tek başına kendisine, kendi kendisiyle sohbet etmesi mümkün değil. Cemaat olacak, cemiyet olacak, topluluk olacak. Kendinden başka bir kişi daha olacak. Ona sohbet gelir. Binaenli sohbeti çok iyi telakki etmek lazım. Müslümanlar evlerinde sohbet etmeleri lazım. Yani sahabe-i kiramın sünnetini, kainatın efendisinin sünnetini az veya çok evlerinde de yaşamaları lazım. Sohbet tertipleyiniz. İçinde dini sohbet tertiplenmeyen evler cehennemden birer köşedirler. Sohbet düzenlemek lazım evlerde. En azından senede bir veya birkaç kere ilmine ve ameline güvendiğiniz bazı hoca efendileri çağırın, Allah aşkına evinizde sohbet yapın. Yani eviniz sohbete şahit olsun. Evinizdeki koltuklar, kanepeler, zemin, zaman orada sohbete, sahabe-i kiramın bereketine bir sefer de olsa nail olsun. Sohbet yapmak lazım. Sohbetsiz evler sahabesiz bir dünya gibidir ki işte saadetten mahrum, selametten mahrum, barıştan mahrum, yeryüzü bugün bakınız ne hale gelmiş olduğu bütün cümlenin meşhudu yani gözle gördüğü bir hadisedir. Dünya adeta şu anda bir cehennem hayatı yaşamaktadır. Evet, biz de fıtır kelimesi üzerinde sohbet yapalım demiştik. Şimdi mevzumuz oraya geliyor. Biliyorsunuz Ramazan, mübarek Ramazan ayını idrak edip de oruçlarımızı tutmamız, oruç olan yerde bu fıtır kelimesi çok geçiyor. Hatta her akşam soframızın etrafına sıralanıp da belli bir vakti bekliyoruz. O vakit geliyor, o saat geliyor, neyse ezan okunuyor. Biz elimizi sofraya uzatıp bir şeyler yemeye ve içmeye başlıyoruz. Bu hadiseye ne diyorlar? İçimizde birisi söylesin. İftar. Allah razı olsun. Bu hadisenin adı nedir? İftar. Bakın. İki hecelik bir kelime. İftar. Yani fıtır yapmak. İftar, o yemek demiyoruz ona. Yemek yediniz mi denmiyor da ne deniyor? İftar ettiniz mi? Bakın İş değişti burada. Hani kelimede çok mana var. İftar. O andaki yemeğe, içmeye iftar deniyor. İftar, Arapça. Bu kelimenin kökü fıtır. Fıtır kelimesinin de kökü fıtrat. Fıtırı, fıtır, fıtrat deniyor. Fıtrat ne demek? Hılkat anlamına, yani yaratılış anlamına geliyor. Hılkat, yaratılış. Ne olarak yaratılış? İnsan olarak yaratılış. İnsan olarak yaratılmak çok mu önemli bir şey? Önemli olmaz mı kardeşim? İnsan yaratılmışların nesidir siz söyleyin. Eşrefi. Onun insana ne diyor? İnsan denen varlığa kitaplarımız hangi ismi koymuş? Eşrefi mahlukat. Ne demek eşrefi mahlukat? Mahluk demek yaratılmış. Allah'ın yarattığı her şey mahluktur. Mahlukatın en şereflisi demektir insan. Yani daha baştan insan olarak yaratılmış olmamız, mahlukatın içinde bir üstünlük elde etmiş olduğumuzu göstermiyor mu? İşte buna fıtır denir. Buna fıtrat denir. Buna fıtrat denir. Bundan dolayıdır ki Ramazan bayramından 10 dakika evvel bir çocuk dünyaya gelse, o çocuğun babası o çocuk için de fitre verecek mi, vermeyecek mi? Verecek. Niye? Çünkü dünyaya insan olarak geldi. İnsan olmanın şerefi için fitre veriyor. Bakın ne kadar manalı. Hayvan olarak yaratılmak çok kötü bir şey. Vaka onun da sebepleri var. Tabi Allah boşuna yaratmış değil hayvanı. Ama insan olarak yaratılmak şereflerin en büyüğüdür. Sonra Müslüman olmak ayrıca bir şereftir. Bir kere insan olmak ayrı bir şeref. Dört bacaklı hayvan olabilirdiniz. Allah'ın kimseye borcu yok ki. İnsan olmak ayrı bir şeref. Müslüman olmak ayrı bir şeref. Şeref üstüne şeref. Bir de Müslümanların içinde bir şeref daha var. Acaba içimizde bilen var mı? Hangisidir? Yani Hazreti Adem'den Hazreti Ahmet Muhammed Mustafa Efendimiz'e kadar gelen Müslümanların içinde ayrıca şerefe sahip olanlar kimler? Ümmet-i Muhammed. Hazreti Muhammed'e ümmet olmak da hepsinden başka şeref. Bakın üç şerefe sahibiz biz elhamdülillah. İnsan olmak şerefine sahibiz bir. Müslüman olmak şerefine sahibiz iki. Hazreti Muhammed'e ümmet olmuşuz. Vallahi üç şerefin sahibiyiz. Yani bütün kitaplar Kur'an'ın beyanıyla ümmeti Muhammed, ümmeti Musa'dan, ümmeti İsa'dan daha üstün mü değil mi? Üstün. Bunu kimse söylemiyor, Allah kendisi söylüyor. Bizim ne haddimize ki biz kendi kendimize üstünlük iddia edelim? Ne diyor Rabbimiz? Küntüm hayra ümmetin uhricet linnas. Yeryüzüne gelmiş geçmiş ümmetlerin en üstünü, en hayırlısı, en şereflisi benim Muhammed'imin ümmetleridir diyor. Bunu Allah söylüyor, söylemiyoruz. Neyimize lazım ki bir şey söyleyelim kendi kafamızla? Allah söylüyor. Demek ki insan olarak yaratılmak ayrı şeref, insanların içinde Müslüman olmak ayrı şeref, Müslümanların içinde ümmet-i Muhammed olmak ayrı şeref. Kat kat yükseliyor. Ramazana Müslümanların içinde ümmet-i Muhammed olmak şeref. Ümmet-i Muhammed'in içinde eksiksiz orucu tutmak ayrı bir şeref. Mesela adam ümmet-i Muhammed'dir ama oruç tutmuyor. Bakın oruç tutmak ayrı bir şeref oluyor. Oruca başlamış fakat sonra hasta olmuş, iğne yemiş, hap yutmuş. Ramazan'ı mükemmel sonuna kadar başarıyla götürememiş. Bunun yanında hiç kusursuz, eksiksiz, iğnesiz, ilaçsız, hapsız orucu sonuna kadar ikmale muvaffak olmak da ayrı bir şeref mi değil mi? O da ayrı bir şeref. Bakın ne kadar şerefler var. Bütün bunlara sahip ve nail olmamızın sonunda Rabbimiz o oruç tutup da bayrama sağlıkla, afiyetle çıkan mümine ne emrediyor? Fakire, yoksullara, acizlere veya kendinden başka diğer insanlara fitre ismiyle, fıtrat kelimesinden insan olmanın şerefine karşılık fukaraya bir şeyler ödemeyi emretmiş mi etmemiş mi? Etmiş. Fitre budur. Bundan dolayı Ramazan bayramının kitaplardaki adı nedir? İçimizde bilen var mı? İd-i Fıtır. Ne demek? Fıtır bayramı. Fıtır bayramı. Fıtır. Yani fıtır bayramı diye geçer. İd-ül Fıtır. Fıtır bayramı diye geçer. Bazı açık göz Yahudi kökenli tüccarlar, Yahudi kökenli, Musevi kökenli bazı üreticiler, satıcılar, tüccarlar Müslümanların arasına kelime bakımından bir fesat sokup bu muazzam hakikati unutturmak ve bir de çok miktarda şeker satmak için Ramazan bayramı adını ne yapmışlar? Şeker bayramı yapmışlar. Vallahi Yahudiler de bunu yapanlar. Hem bu fıtır, fıtrat kelimesini unutturmak, sırf bunu ortadan kaldırmak, hem de çok şeker satmak için uydurmuş oldukları melun bir kelimedir. Şeker bayramı dinde, kitapta kaynaklı olmayan bir kelimedir. Kitaplardaki ismi İd-i Fıtır, yani fıtır bayramı. Ramazan bayramı da değildir. Ramazan bayramı diye bir tabir yoktur. Ramazan bayramı olmaz. Fıtır bayramıdır. Fıtrat. İnsan olmanın bayramıdır. İnsan olmanın bayramıdır. 29 veya 30 gün melek gibi yaşıyorsunuz, sonra bayram yapıyorsunuz. Yani meleklikten tekrar aslımıza dönüyoruz, insan olmaya dönüyoruz. Çünkü Allah'ın emrine, kainatın efendisinin sünnetine uyan bir mümin meleklerden üstün mü değil mi? Üstündür. Ya ne şeref efendiler. Bundan dolayıdır ki fıtra bayramı işte şeref bayramı, üstünlük bayramı demektir. Oruç tutmayan, İslam'a uymayan, Hazreti Muhammed'e uymayan, sünnet nedir bilmeyen, Kur'an nedir bilmeyen, terbiye nedir bilmeyen, nefsini terbiye etmeyen bir adam 100 sene bayram yapsa bu şerefe sahip değildir. Ne alakası var? Bayramın sebebi var. Hayvanların böyle bir bayramı yok. Meleklerin de böyle bir bayramı yok. Melekler ne yapacak bayramı? Melekler sabit mahluklardır. Hayvanlar sabit mahluklardır. Biliyorsunuz bir hayvan ne yükselir ne alçalır. Öyle değil mi efendiler? Sabit. Sabit böyle durur yani. Melekler de ne yükselirler ne alçalırlar. Onlar da sabit. Yükselmeye de alçalmaya da müsait olan tek varlık kimdir? İnsandır. Yükselirse vallahi melekleri aşar. Alçalırsa hayvandan aşağı olur. Bakın cevabımız bu. لَكَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ تَقْو۪يمِ سُمَّ رَدَدْنَاهُ اَسْفَلَ سَافِل۪ينَ Aşağıların aşağısı diyor. Düştü mü çok kötü düşer. Çıktı mı çok yüksek çıkar. İnsan bu. Oruç bizi yükseltiyor. Ulvileştiriyor. Nefsi kapatıyor. Şehveti kapatıyor. Belli bir saatten belli bir saate kadar helaliniz olan hanımınıza bile yaklaşamıyorsunuz. Şehvete faydos diyorsunuz. Tıpkı melek gibi. Yemeye içmeye faydos diyorsunuz. Tıpkı melek gibi. Akşam oluyor. Sofra kuruluyor, ezan ve saat ve vakit bekliyorsunuz, yemek içmek zamanı geliyor, o zaman adına kitaplarımız ne diyor? İftar zamanı. Bakın iftar, fıtrata dönüş. Demek oruç tuttuğumuz esnada fıtratımızın dışına çıkıp melek oluyoruz, vakit yaklaşıyor, iftara yaklaşıyoruz, tekrar aslımıza dönüyoruz. Yüksel gel, yüksel gel. Devam. İnsicam halinde. Mana böyle devam ediyor. fıtra bayramı. Fıtrat, asla dönüş, varlığa dönüş, hayata dönüş, zemine dönüş, adete dönüştür. Fıtrat, Müslüman olmanın yapısıdır. Bundan dolayıdır ki her doğan çocuk için Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne buyuruyor? Küllü mevludin yûledü alâ, bilen var mı? Küllü mevludin yûledü alâ fıtratül İslam. Allah razı olsun. Hadisin içinde bu var. Her doğan çocuk yûledü doğar alâ fıtratül İslam. İslam fıtratı, İslam yaratılışı, Müslüman olmaya müsait demek o. Çünkü hayvan değil, insan o. Her doğan insan, Müslüman olmaya müsait doğmaktadır. Sonra değişiyor, sonra bozuluyor, sonra kokuşuyor. Sümme ebevâhu yuhevvidânihi yümeccisânihi yunasrânihi hadisinde. Sonra bozulur o. Mecusi olur. Arapça yümeccisânihi diyor hadiste, mecusi olur. Mecusi demek, ateşe tapan demektir. Son zamanda da Türkiye'de bazı kafirler ateşe tapma adetini Nevruz bayramı altında yeniden ihya etmeye çalışıyor. Haberiniz olsun, dikkat edin. Vallahi ateşe tapmayı aynen canlandırmaya, hem de devlet televizyonu buna alet oluyor. Devletin televizyonu buna alet oluyor, bu ateşperestlerin. Ateş yakıp oynamadılar mı ya? Nevruz bayramı diyorlar, kafir bayramı demektir. Ne alakası var Müslüman Türkiye ile? Ne alakası var Kürtlerle, Türklerle bunun ya? Bütün bunlar korkunç bir komplodur Müslümanlara kurulmuş. Bizim kültürümüzde, bizim hayatımızda, yaşayışımızda Nevruz bayramı, ateş yakıp etrafında kadın erkek sarılarak oynamak var mı? Söyleyin Allah aşkına. Yok. Hangi kafir çıkartıyor bunu? Mecusi. Ateşe tapan kafirlerin alametleri var. Bizden ne alakası? Ama bakın Türkiye nereye gidiyor? Nerede İslam'a karşı, Allah'a karşı, Hazreti Muhammed'e karşı bir hareket, bir oyun, bir eğlence varsa devlet onu kapıyor. Nerede İslam'a giden bir yol, bir kapı varsa o kapıyı da kapatıyor. Şu hale bakın Allah aşkına. Bunlar ne olacak Müslümanlar? Mecusi, mümeccisanihi hadiste var. Yani baba sonra o çocuğu mecusi yapar. Bakın şimdi istiyorlar ki bütün Müslüman Kürtler mecusi olsun, ateşe tapsın. Güneydoğu'da Nevruz bayramı adı altında masum bir kelimeymiş gibi onun altında ateş yakarak ateşli silahlarla Sultanbeyli'de gördüğümüz ne yaptılar? Ateşli silah, bak silah da ateştir. Yaptıkları şey de nedir? Ateş. Şeytan neden yaratılmıştır? Demek bu işler kimin yoludur? Şeytanın yoludur. Bin yıldan beri sönmeden yanan bir ateş vardı mecusilerin İran'da. Ne zaman söndü söyleyen var mı? Hazreti Muhammed Mustafa'nın doğduğu gece söndü mü sönmedi mi? Vallahi söndü. İslam söndürür bunları. Ama bakın hala sönmemiş Türkiye'de, yanıyor görüyor musunuz? Demek ki Muhammediler gerçek Muhammedi olsa bu ateş yanar mı yanmaz mı? Vallahi yanmaz. Gerçek Muhammedi değiliz. Ne demek Nevruz? Allah'ın lanet ettiği insanların bayramı demektir Nevruz bayramı. Müslümanın kitabında yok, adetinde yok, alametinde yok. Şairinde, şiarında yok, kültüründe yok, medeniyetinde yok. Ateş yap, dans et. Güneşe tapanların alametleri bunlar. Güneş de ateştir biliyorsunuz. Kor ateş parçasıdır. Niye 21 Mart'ı seçmişler? Düşünmüşsünüzdür. 21 Mart'ta ne olur tabiatta? İçimizde bilen var mı? Geceyle gündüz eşit olur. Bakın o günü sen. Yani güneşe tapanların alametidir bu. Güneşe tapanların yani Mart 21'de geceyle gündüz denkleşir. Tam çizgi noktasına gelir. O günü bayram yapmış kafir. Halbuki güneş Müslümanlar için çok mühim olmakla beraber ibadet hususunda sakıncalıdır. Üç vakitte namaz kılınmaz. Hangi vakitlerdir? Güneş doğarken, tam güneş zevalde tepedeyken, bir de batmaya 45 dakika kala hiçbir namaz kılınmaz. Güneşe tapanlara benzemeyelim diye. Var mı güneşe tapanlar? Var. Şu anda bayrağının ortasında güneş bulunan millet hangi millettir? Japon milletidir. Şu anda bakın Japonların bayrağında yuvarlak güneş resmi var mı yok mu? Güneşi tapıyor Japonlar. Japonların dini inançlarına göre yeryüzünü, insanı yaratan güneştir. Allah mallah yok Japonya'da. Yok yok. Allah gibi kelime yok, kavram yok, mefhum yok. Güneş. Ve Japon imparatoru kimin oğludur? Güneşin oğludur. Öyle inanıyorlar. Neden Japonlar evlerini böyle çam ağacı gibi gittikçe daralan şekilde yapıyorlar? Söyleyin, söyleyin içimizde birisi. Güneşi daha rahat görsün diye yükseldikçe güneşi görmek için böyle piramit gibidir. Güneşi gördüğü zaman Japon hemen secde eder Allah diye. Halen öyle, halen öyle yaşıyorlar. Güneşi tapanlar var. Onlara benzemeyelim diye kainatın efendisi ısrar ediyor. Güneş doğduktan 45 dakika geçinceye kadar Allah'a secde edilmez. Yasaktır ha. Biz bayram namazını güneşin doğmasından kaç dakika sonra kıldık? İşte aynı bak görüyor musunuz? Bekleyeceksiniz onu. Hiçbir namaz kılınmaz. Güneşe tapanlara benzememek için. Bak İslam ne kadar hassastır. Önümüzde ateş yanarken namaz kılabilir misiniz? Niye? Ateşe tapanlara benzemeyelim diye kardeşim ya. Hep bunlar manalı şeylerdir. Yani bunlar boşuna mı kitaplara girmiş zannediyorsunuz? Ya. Önümüzde canlı bir adam dururken namaz kılabilir misiniz? Niye? İnsanlara tapmışlar. Heykellerin karşısına girip esas duruşta durmuyorlar mı? Onlara benzemiyorsunuz diye namazda önünüzde canlı adam olmayacak. Bakın ne kadar İslam her şeyi içine almış. Bunlar çok mühim meseleler. Evet. İnsan olarak yaratılmak işte fıtra, fıtır veya fıtrat kelimesiyle alakadar olmasından kaynaklanıyor. Ve bunun şerefi, bunun şanı, bunun hakikati, Müslüman olmanın izzeti ve şerefi böylece ifade ediliyor. Fıtra bayramı. İdul